إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات توفيق برم بجل وعلا كسنو تيربوب دي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. مملني نيجي ون فبرم تيربي دون ونيني جنب خلم بكو جلي wekk ko ci keneen ko dul borom bi tabaaraku wa ta'ala. Loole mu def de ak lor la ci jele kem nak xolam bobu namu ajuwe ci loole nga xamne du yalla, surtout nak bu fekente ne daf ko fa daldi wekk ci lu upp la nga xamanteni ni moy ajom moy besoin lu melni masalan lek, lu melni sey, lu melni sol yere ak yoyu. Xam nga yoyu ay besoin naturel la. Donc doomu adama daf koy ajowo, waye nak bu ci nek amna limite. Mangok bu ci nek rek amna limite. Bu ko defé doomu adama bu sagané ba xolam bëgg mbir yoyu, mbeugël gu dépassé, mbeugël bu upp, da ngay gis lor la ci jëlé. Jëlal masalan ki lek, bu lekké lu upp ajom dañ nan lan tay dal li fër mangok. Bu ko defé day obligé tok dootul lek pour mëna wër, ndax lan, ndax dafa jël lu ëpp ajom. Kadhalika yeneen mbir yi nga xamanteni ni ay mbiru sentiment la, lu aju ci walu xol mango. Ki bëgg xaaliss mbeugël gu ëpp tamit non la. Lepp lo xamanteni ni rek ak jéggé dayo la ci mbeugël gogu lor la koy jural. Ki bëgg aduna mbeugël gu ëpp tamit non lay démé. Kon borom tere bi muné walaw ahabba siwa Allah ma ahabba fala budda ay yaslubahu wa yufariqahu. Muné nit ki ak lamu bëgg lu mëna don nak walis borom bi tabaarak wa ta'ala faawu bes dana ñew lolé mu bayiko takaliko ak mom mango. Aduna gi mom ki nga gëna bëgg sax mo xam sa doom la wala sa soxna bes day ñew nga takalé ko ak mom. Nga xam ni yeen ñaar kenn ki dess fi ak naqar ak tis lay déssé gis nga. Kon manam jumtu wayu aduna yi non la mangok. Même budul sax doomu adama, ndax amna ño xamanteni ni leneen ludul doomu adama lañu gëna fonk. Amna ño xamni kër mo leen gënal bakkanu doomu adama, amna ño xamni yéré mo leen gënal bakkanu doomu adama, amna ño xamni ay dal mo leen gënal bakkanu doomu adama, amna ño xamni ay jur lu melni ay xar ay nat ak ay xajak ay golok ay jaan gis nga mo leen gënal sax seen doom. Sacrifice ñi def ci yoyé topoto len duñ ko def sax ñeel seen jabot. Temps bi ñi passé ak yoyu duñ ko def sax ak seen jabot gis nga mangok. Te yoy yep nak muy mbiru aduna yi bes dina ñew nga takaliko ak mom. Motax hadith da fay wax mune nit ki ñett da koy top, ñaar ñi delu ci kenn rek moy and ak mom ci ñett ñooñu jeufam mangok. alalam ak ay mbokam ñoñam alal jek mbok yi dañuy delu ci toga ci aduna gañu xol nu ñuy seddowé xaaliss ba waaw bu fekke ay soxna la bayyi won soxna yoyu téré won ko jaamu yalla soxna yoyu téré won ko jang diinam soxna yoyu té doxone digëntém ak mbeugël gi mu warona bëgg boromam ndax mbeugël gamu bëggoon soxna ya jéggina dayo ay wa kon nak bëssu takaliko mi ngi noné mango gaña ca gënaawum séddo alal ya séddo soxna ya séddo matériel ya séddo entreprise ya séddo usine ya séddo am am ba kon jëfëm dal mo koy wétali fa mu jëm moy and ak mom kon ngalla way la lay wétali bayiko xel way de ko suxat waaw de fa def dara fi nga xamni tôt ou tard dang fay dem té bo fay dem dang fay dem deminu doxandem manam kuy tukki un étranger ngalla way de fay def dara way bayil xel yobbal gi mune kon fa in ahabbahu li ghayri llahi fala budda an tadurruhu mahabbatahu wa yu'adab bi mahbubihi mune su fekke nak lolou mu beggon daf ko beggon ta yalla taxul beug ay moy yalla amna ño xamni seen beggel yep seen tiofel yep ci moy yalla la nek amna xam bala ño contane deug ñu tim butelu sangara gis nga amna ño xam bala ño contane deug ñuy tek dil doomu adama diko njut njaaj gis nga ci lañuy yegge seen bop mo leen gëna luñu mëna am gis nga ko mango mu ne kon bu fekke lolé ga bëgg dang ko bëggon tay yalla taxul faawu lolou lor la tayit sax dinañ la ko mbugolé lolou nga bëggon tay yalla taxul jaaré wo ko ci yoonu yalla ah kérok yowmal khiyam lolé lañuy jël di la ko mbugolé di la ko duma mu ne fi daarayni fi ci aduna des na la ko mbugolé ci alakhirah des na la ko mbugolé ñaata ngeen gis ko xaru ah bind lettre bayyi fi biñu lité lettre biñu liré lettre ba ñu né choro motax mu xalu chorom ndax da bëggoon sen nas ndaw sa bëgguko Allahul musaan gis nga wala nangam ak nangam xam nga koku kon lolu mbugalu aduna la té bu alakhirah ñewagul mu né qala ta'ala والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبابهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون من ñinga xamanteni ni ñangay denc gis nga ko la nga xamanteni ni mom moy ndab ya xetu trésor yi ay or ak xaliss te duñ ko dépasser ci yoonu borom bi tabarak wa taala wutin wadu dagan fago wadu dagan gis nga mangok wala bok même bu dagané sax ak ya nga xamni mo ca gallu nek ak borom bi tabarak wa taala lolu seen yoon neeku ci duñ ko taxawé ñom dal japp nañ ni xéewali pour ñom dong la ci ñom la wara yam mune ñoñu bégalé len mbugal mu metti fa bashirhum bi adabin alim mune bes ba nga xamanteni ni dess na len di laké sen alal yoy lañuy jël tangal ko bam tang ci safara di len ko ñaas di len ko laké sen jeeyë mangok sen gannaaw ya ak sen wét ya nan len li de moy li ngeen dencelon sen bop li ngeen jëlon rek condamné ko japp ne yeen rek kaw ko mom yeen kep rek waaw fazuqu ma kuntum taknizun kon nak mos len la ngeen don denc waaw mos len ko kon gis nga sen alal lañ jël di len ko mbugalaté mangok bolek mbugalu al aduna nga xamni jitu won na sunu borom delu war waxat mun fala tu'jibka amwaluhum wala awladuhum إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun mune bum lay yem sen alal yi sen gratiel yi sen xarala yi gis nga mangok lolou bum lay yem yow julit waro naxu ci la nek ci mkom ci loxol yefer yi xam nga yefer sunu borom tabaaraku ta'ala daf koy defal istidraj ak ta'jil manam daf koy gaawé la nga xamanteni ni mom moy ay yiwom comme al-akhirah amu fa dara sunu borom du togn kenn lum def ci lu bax mu fay ko ko fi lol moy xalu yefer bi kon koku wax deug lam yor waro la yem mo tax sunu bonom bum lay yem sen alale ak sen jabo di ndax kat sunu borom lam beug moy mbugale len lolé fi ci aduna bu ko defé buñuy faatu sen ruh day takaliko ak ñom ñu nek ño xamanteni ni way wedd yalla lañ alal ji day mur sen beut ndax legole nga deg ko nan mo bu yalla amone lutax man mi yéfer ma ëppalé alal julit ñi gis nga da deg mu nan ah bu fekkone yalla bi julit ñi di wax existé na lutax kon man mi di bi yéfer ma gëna am xéewalu aduna ke julit ñi gis nga mu ne lolu bu mu lay yem sen alal yoyu alal yi mbugal la ma ngok lolu motax bes kero ndaysan dañ ci reccu sunu borom ne walaw anna lil ladina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'a laftadaw bihi min su'i al adhab yawm al qiyamah wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun mune ñoñe nga xamni ay togn kat lañ suñu amone la nga xamni moy la nek ci suuf yep ak lu toll ni mom danañ ko joto ngir ëlëk ñu mëna mucc ci mbugal gi nga xamanteni moy mbugal yowmal qiyamah manam danañ joxe alal joju pour sauver sen bakkan ñu bañ leena mbugal suñu bërem ne baskerok dana feñ sen kanam ñel leen ñom ñoñe lo xamni musuñu ko won yaakar manam ak mbettel deug lañuy am mango mu delu wat waxat mu ne yawaddul mujrimu law yaftadi min adhabi yawmi idhin bi bani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji mu ne beskerok xam nga katchor bi lamuy mebet moy mu joto joxe jotu pour meuna mucc ci mbugalu beskerok manam mu am rançon bu muy joxe pour muccel bopam rançon ba moy lan mu ne bañu ci ba joxe soxna na yalla ah jeul sama soxna ak samay frère nga duggal len safara man nga bayima yalla jeul samay dom jeulal sama askan wi nga xamanteni ni ci la nekkon ci sen biir jeul len ñom ñep nga duggal len safara man nga bayima yalla jeulal ñi nekk ci kaw suuf ñep nga duggal len safara mu nekk rançon bi te man nga muccal ma gis nga mango kon lan la ko alalam jojé jeriñ mu ne kon wa min ablaghil adab fi dunya tashtitu shaml wa tafarruqu al qulub mu ne nak budé mbugalum aduna nak bokku na ci xéetu mbugalu aduna yi ak li ñi bari bari bokku na ca la nga xamanteni ni mom moy wasaro ak takali koy xol ya wasaro xol ya feewelo ndax lan xëccio bu ñi xëccio pañatu aduna gis nga xëccio pañatu aduna ak am metti ciono bobu nak da fay jur ay en fay jur ay en waaw ku nekk ak nak lam la jaral gis nga amna ño xamanteni ni dañ la koy won visiblement mais amna ño xamanteni dañ la koy def ci souf dem seti njabar kat gis nga dem nangam ak nangam ma ngok allahul musta'an kadhalika da fay jur ci nit ki ci bopam xol bu takaliko lolou mo taxone amon na ci sahaba yi ko ñu wax abu darda dan na wax nan yalna ma yalla musal ci xol bu wasaro gis nga a'udhu billahi min tafarruq alqalb ma ngi ñaan sama borom muson ma ci xol bu wasaro ñu ne ko lan moy xol bu wasaro mune an yakuna li fi kulli wadin mal mune khuru nek rek ma am fa alal am fe nangam nga xamni bu ci nek bu boba warna ci concentré wu diko bayyi xel diko wattu diko serwaye ndax sama alal la mako mom munu maka bayyi non sa alal do ko bayyi non legi nak bu boba alal joju alal je nek fele ju ci nek rek day laaj walam ci sa xol lol motax borom xamé ñu né al mal yatlubu min al qalbi nasiba alal da fay laaj xol walam légui nak imaginel alal je numu gëna bari kon lang koy jox ci saxol gëna bari bo deful dank dara doti ci dess pour sa borom dara doti ci dess pour sa njabot dara doti ci dess pour sa bop amna ci borom alal yo xamanteni ni amuñu jox sax pour tok ndéké sen kër munuñu tok en famille ndéki en famille agn en famille rère en famille lolu buñ ko défé rek lolu fét lay nek pour ñom waxuma nak wara saytu sen dom wala lenen ak lenen waxuma la nak wala julli wara jaamu sen borom wara jang alquran wala khalat ci sen borom gis nga ko lepp rek alal je mo dox sen digg ak ñom ndax alal je yaatuna yaatu way bo xamni faaw mu saytu ko la nek fele la nek fele la nek fele la nek fele waxuñu julit bu mu out alal waye na fexé ba alal je mu tey ko ci loxom waye bu mu ko ngëp ci bir xolam sahaba yi demb dañu tey won aduna ci sen loxo def yalla def sen diina sen bir xol waye ñun nak c'est le contraire suñu diina dañ ko téyé suñu loxo aduna lañ jël duggal suñu bir xol lolu motax bu metté rek nga gis nit ki baye diina ah mo jang kessela rek ah li dé alcorane dongu la yalla ñuy yërem ñun ñëpp waye bu dé aduna nak lutax do wax ah li dé kessela bu mako ñaké grawul loko wax dé dalay jalal nga dem ci pamane bi waaw mu doora la ay corte gis nga corte yu graw corte yo xamni dalay jaral nga joxé ay sacrifice yu doy war pour rek am aduna والله المستعان ميتك فوفو سونو بارام نيان بوروم بي ديفال نيو توفيق ديفال لينكو ديفال نيو تايسير ديفال لينكو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته